Chciałbym pozdrowić serdecznie Bałuty, dzielnicę, w której się wychowałem, którą kocham i w której mieszkam. Pozdrawiam całe Bałuty, proszę. Tak jest. Słuchajcie, chcieliśmy wam dedykować ten, bo to kawałek od serca, to jest od nas joint dla was. Specjalny taki, słuchajcie, w tym kawałku chodzi o to, że z niego dnia budzimy się i mamy przed sobą nowe kierunki, nowe horyzonty. Ważne, żebyśmy je zawsze widzieli, ważne, żebyśmy nie dali się zastraszyć. Tak jest, polskie nagrania, czarny winy, Dawid utrzeszczy, w tym harmonia wierszy o czasach dzisiejszych. Nie jestem najmądrzejszych, od swoje mi wpojono projekt i wiadomość. Nie bój się, idę z pokorą, myślcie nic nie jak picolo, patrz ją full color. Już nie ma disco polo, taśmy na stadionach polo, to nasz nie każ mi tego pojąć. Pierwsza luta w pys, tak się zaczyna trolą. Od wschodu słońca duma aleksandrowska, miasto się budzi, dzień nocy tajemnice burzy. Powrót do dużych, wygasza zapał. To nasze życie na ogół rozłożone w latach. Poznaj zła świata, ta planeta jest nasza, czyli moja, twoja, wszystkich. Nie przeraża mnie widok czarnych terrorystki. Przez bałuckie uliczki prowadzi mnie instynkt między szare budynki. Tak tu się żyje, ogniwo pęka, to tylko delta, skład tych linijek. To rzeczywistość, znać prefikso, wykręci przyszłość, która nie będzie pomyłką, nie czas na rap. Rap bez teorii spisków, treść przy rymach, jak pingul przy biglu. Nie myślę, co znajdzie się na singlu. Jestem zwykły, brzmi to zwyczajnie. Gdybym był ślepy, niszczyłbym MC Brian'em, to już mi fajnie. Co jest sensacja, to pozycję umacnia. Po co mi to? Ważne, żeby nikt nigdy nie wsadził mnie w uniform. W ceremonii sztywne jak klawikon, dziś ja ze swoją kliką. Fakt, modne to słowo, podejmuję ryzyko. Do baza dobą, z energią jak kopiko. Próbują spojąć, 2-4 non stop jak fat za tremolo. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę, sprawnie jak winy. Ziomimy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek jak jeło i będzie tylko pełno. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę, sprawnie jak winy. Ziomimy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek jak jeło i będzie tego pełno. Dedykowane tym, co na koncertach nie piszą, to pismo od serca, nie pomega zjawisko. Ognisko nakręca rykowisko. Każdy niby był bratem, tak naprawdę chcąc za błysko. To wyszło z czasem, jasno jak wokalna pattern. Wypadnę zgarnął Bóg, znów eksplodował wiatr słów. Poszły pieści, nie wymagam byś się oddawał. Cześć mi zdrada, to zdrada, to też nie mój werdykt. Ziom był pewien zespół, charakter zepsuł sześciu. Trzech jest okej, trzech raczej skreślił. Już witaj w krainie gestów, tu rządzi Kozakiewicz. Dla konfidentów prawdy, gotowe szeregi. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę, prawdy jak winy. Miejmy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek Jagiełło i będzie tego pełno. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę, prawdzie jak winy. Miejmy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek Jagiełło i będzie tego pełno. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę, sprawnie jak winy. Miejmy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek Jagiełło i będzie tego pełno. 2-4 godziny, skoku adrenaliny. Przemycam prawdę, sprawnie jak winy. To się kiedyś nas odwiedzi Władek Jagiełło i będzie tego pełno. 2-4 godziny, wokół adrenaliny. Przemycam prawdę, prawie jak winy. Ciągnijmy pewność, że kiedyś nas odwiedzi Władek Jagiełło i będzie tego pełno. DJ KM, DJ KM, świat kręcisz, nie przestaje się. DJ KM, DJ KM, i świat kręcisz, nie przestaje się. Widzę kaj, i świat lecisz, nie przestaje się.